від їхнього нового мешкання було дуже близько ще й до будинку культури. Про таємниче значення цієї будови Софія незабаром мала довідатися. Хата мала один недолік – брак меблів. Цю хибу виправили за 2 дні, перевізши від батьків старий зелений диван, м'який і широкий, що мав правити за подружнє ложе, всяку таку шафу, телевізор, холодильник та ліжечко для Наталочки. Церемонія транспортування спадкоємиці славетного імені Синицьких у дитячий садочок тепер спростилася до мінімуму і займала 10 хвилин з усіма одяганнями, роздяганнями, обіймами, поцілунками і папа на прощання. Наслідувати давню дитячу традицію розпачливих ридань при першому, а іноді й при усіх наступних візитах до цього рятівного для тат і мам закладу, їхня унікальна доня принципово відмовилася. Не дочекайтесь. І за серйозністю ставлення до процесу виховання малят могла б позмагатися навіть з вихователькою. Отож, проблема зберігання дитини в робочий час більше не поставала. Серпень добіг до кінця. Напередодні навчального року Ігор зателефонував Софії у відділення. «Софійко, зайди до завуча, але негайно. Чуєш?» «Добре, Ігорку, чую, йду». Завуч Віра Васильівна чекала Софію у своєму кабінеті поруч із директорським. Затишний, світлий, теплий, він був справжнім серцем училища. Звідси розходилися промені материнської турботи про кожного із 600 студентів та викладачів. Зранку до темної ночі горіло світло в кабінеті Віри Васильівни, і на той вогник постійно забігали люди – запитати, порадитися, поділитися новинами. Вона знала про усіх усе, і не тому, що випитувала або нишпорила, а були й такі, що й цим не гребували. А тому, що їй хотілося усе розповісти і отримати материнське схвалення, пораду чи навпаки картання. Робочий стіл і шафи Віри Васильівни завжди ховалися під горами паперів, у яких, здавалось, не було жодної системи, але господиня кабінету вмить відшукувала потрібний документ. Розмову вона почала не із справи. Як ви влаштувалися, Софія Андріївна? Софія у 2 словах розповіла про їхнє мешкання. Віра Васильівна розпитала, хто господиня, яка платня, у який дитсадок ходить донечка, чи не плаче. За 5 хвилин Софії здалося, що вони вже давно знайомі, і захотілося відкрити цій жінці з добрими і мудрими очима всю душу. Софія Андріївна, є пропозиція. Наступного року ви будете штатним викладачем училища, а у цьому році є можливість дати вам групу акушерок 3-го курсу. Читатимете гінекологію. Навантаження невелике. 1 лекція та 3-4 практичних заняття на тиждень. Розклад складемо так, щоб вам було зручно. Помаленьку готуйте конспекти. Наступного року знадобляться. Згода? Та я, мабуть, не зумію. Чого б ви мали не зуміти? Нічого складного в цьому немає. Згадайте, як вас вчили, і починайте вчити самі. Група хороша. Дівчатка серйозні. Познайомитися з ними – це вам піде на користь. Та й гріш такий-сякий заробите.